عزیزه و گلولال مدانینه سراسر وارو عرده ما گلیستان حسینینه سراسر وارو عرده ما گلیستان حسینینه آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی حبس خانه تجاکرنه فداکارو جوانه ما تمامی کرنه خلوت گاوزانین گاه نورسینه تمامی کرنه خلوت گاوزانین گاه نورسینه آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی زارو گوشنو میرا مقصد جامیا گریه چی گوش با تربیه که راز رجیه باش ایرو جامینه چی گوش با تربیه که راز رجیه باش ایرو جامینه آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی شبانی درس قرآن یا تو جینا پیغمبر سفر بر لک مهرا گریه لهر جی جامی خملینه سفر بر لک مهرا گریه لهر جی جامی خملینه آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی بولی حکم اسلامی ببه حاکم لسر عرده ممالو جان و اولاد تبد اغرا ویدانینه ممالو جان و اولاد تبد اغرا ویدانینه آی آی آی آی آی